Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We betalen in de supermarkt nooit de echte prijs voor een product. En dat moet anders, vindt Michel Scholten. Hij is van de sociale onderneming True Price. En hoe dat dan kan, dat vertelt hij zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. De verpleegkundige van het ziekenhuis in Assen, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten, werkte op de corona-afdeling. Dat meldt RTV Drenthe. De patiënten lagen tijdens de coronapandemie op de long-hartafdeling en waren ernstig ziek. Het ziekenhuis kreeg een paar weken geleden een melding over de zaak. We hebben daar direct actie op ondernomen. We hebben de medewerker op non-actief gesteld. We hebben een melding gedaan bij de inspectie. En we hebben aangifte gedaan bij de politie. En dat is het startpunt geweest voor dat strafrechtelijk onderzoek, wat we samen met het Openbaar Ministerie uitvoeren. En dat heeft afgelopen maandag geleid tot de aanhouding van deze medewerker. En dat is een verpleegkundige van ons ziekenhuis. De man van 30 zit sinds maandag in voorarrest dus. En hij hoort vanmiddag of hij langer vast blijft zitten. Aardappeltelers zijn boos dat ze van het kabinet voor 1 oktober hun aardappelen moeten oogsten. Doen ze dat niet, dan mogen ze volgend jaar minder stikstof uitstoten. Het gaat om boeren die aardappelen verbouwen op zand en lusgrond. Ze moeten over op een gewas dat veel stikstof opneemt. Landbouworganisatie LTO is bang dat er straks in september heel veel aardappelen tegelijkertijd op de markt komen. Iets meer dan de helft van alle consumptieaardappelen wordt verbouwd op zand of lus. Vooral in het zuidoosten van Nederland. De Voedsel- en Warenautoriteit verbiedt de verkoop van zogenoemde therapeutische schommels. Dat gebeurt omdat in Nederland een kind overleed doordat het doek van de schommel om zijn nek zat gedraaid. In Australië en de VS waren er soortgelijke incidenten. In Duitsland zijn honderden vluchten uitgevallen door een staking van beveiligingspersoneel. Er zijn 700 vluchten geschrapt en bijna 100.000 passagiers worden getroffen. Het personeel wil onder meer hogere toeslagen voor onregelmatige diensten. En meer dan 100 Feyenoord-fans zijn gisteravond in een café in Rome belaagd door Italiaanse hooligans. De politie heeft de Feyenoord-supporters met 2 stadsbussen terug naar hun hotel gebracht. De Rotterdammers zijn in Rome vanwege de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma vanavond. NAVO-chef Jens Stoltenberg is in Oekraïne. En dat is voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog. Op foto's is te zien dat hij in Kiev een krans legt bij het monument voor gesneuvelde militairen. En ook krijgt hij een rondleiding langs beschadigd Russisch materieel in het stadscentrum. Er is officieel niks bekendgemaakt over de komst van Stoltenberg. Zijn bezoek aan Oekraïne is een opsteker voor president Zelensky, die graag wil dat zijn land lid wordt van de NAVO. De familie van oud-Formule 1-coureur Michael Schumacher stapt naar de rechter. En de aanleiding is een nep-interview met hem in een Duits roddelblad dat afgelopen weekend werd gepubliceerd. Er stond niet duidelijk bij dat het gesprek was gemaakt op basis van kunstmatige intelligentie. Schumacher liep 10 jaar geleden ernstig hersenletsel op na een ski-ongeluk. Correspondent Charlotte Weijers. Op de cover staat wereldsensatie, het eerste interview met een archieffoto van Schumacher erbij. Maar als je dan verder leest, dan blijkt het allemaal nep te zijn. Die antwoorden die komen van een soort chatbot die daarvoor info van het internet gebruikt. Maar ja, de suggestie wordt wel heel sterk gewekt dat het echt zou kunnen zijn. Over de medische toestand van Schumacher is sinds het ongeluk weinig bekend. Het weer, geregeld zon, maar in het zuiden buien met kans op onweer. Het wordt vanmiddag 10 tot 12 graden. Morgen vooral in het midden van het land regen, op andere plekken meer zon en iets warmer dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de N14 vanuit Den Haag naar Leidschendam. Bij afrit Leidschendam zijn wegwerkzaamheden bezig en de linkerrijstrook is dicht. Houd rekening met een kwartier vertraging vanaf Den Haag Mariahoeve. Nu extra veel voordeel, want alleen deze week in de actie. Hollandse asperges, 500 gram voor 4 euro. Jumbo filet américain, 1 euro. En Lipton Iced Tea, 2 pakken voor 3 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1+1 skipas. Boek snel op snowworld.com, bergen vol plezier. Keukenkopers, opgelet! Nu bij Keukenconcurrent 30% korting op jouw nieuwe keuken. En een gratis koeker. Met deze kraan heb je altijd koud, warm en kokend water bij de hand. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Het mooiste aan jouw tuin is de natuur. Maaien, snoeien en wieden. Er is altijd iets te doen. Maar weet... Het meeste doet jouw tuin helemaal zelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach, er is altijd iets te doen. Voor het beste bed ga je natuurlijk naar een beddenspecialist. En voor een occasion met goede nachtrustgarantie naar Vierbovag.nl. Dan weet je zeker dat het goed zit. Wij zijn dé betrouwbare occasion site met garantie op iedere auto. Kijk voor je droomauto op Vierbovag.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 7 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl 50PLUS Mobiel. Nu ook via pricewise.nl. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de Chinese taal, secretaressendag. En het is ook nog eens een keer high five dag. Dus doe er uw voordeel mee. Op de gastenlijst staat de naam van Michel Scholten. Hij is van de sociale onderneming True Price. Dat is een club die zich inzet voor echte prijzen in de supermarkt. En hoe kunnen we dat dan bereiken? In Terug naar Toen gaan we terug naar de dag die we wisten dat zou komen. Namelijk 20 april 2013. Toen trok componist John Eubank na een berg kritiek zijn koningslied in. En Jasper Staal is in de villa. Hij is de zoon van de veel te vroeg overleden Groningse zanger Ede Staal, die ook buiten Groningen wel bekend is. Staat zelfs in de top 2000. En Jasper heeft een boek over zijn vader gemaakt. Maar nu eerst het roken in films en series. Want de KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting en het Longfonds die komen met een nieuwe campagne en die moeten toe leiden dat er in films en series minder gerookt wordt. Tim Oliehoek is filmregisseur en hij steunt die actie. Tim, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Wat zijn jouw eigen ervaringen met het roken op de set? Dat het eigenlijk op de set zelf zie je het eigenlijk nog nauwelijks. Maar ik doe het al een tijdje. En toen ik begon was het echt wel overal de asbakken. En dat is ook eigenlijk het mooie dat het roken in het echte leven, dat je dat steeds minder ziet. Dus eigenlijk ook heel logisch dat je als mediamaker dat je daarop reageert. En vandaar deze campagne. Dus dat sprak mij ook aan. Waarom is het nodig om dat roken in films dan en series te mijden, zoveel mogelijk? Te mijden? Nee, je kunt het natuurlijk niet helemaal vermijden. Stel je voor dat je iets maakt wat helemaal afspeelt in de jaren 70 of 80. Weet je, waar natuurlijk iedereen rookt als een ketter. Dus dat kun je dan ook niet ontkennen. Maar de films en series die in het heden afspelen, daar kun je natuurlijk wel of wat minder laten zien. En als het een hele jonge doelgroep is, hoef je het natuurlijk eigenlijk helemaal niet te laten zien. Gewoon ook omdat zeker een jonge doelgroep, en daar doen we het natuurlijk ook voor, is dat die spiegelen zich met een held of een personage waar ze zich mee identificeren. En als diegene dan ook nog rookt en als filmmaker dat je dat als cool neerzet, dat is gewoon eigenlijk gewoon niet meer van deze tijd. En dat is gewoon gevaarlijk. Want jij, toevallig, draait nu een serie van jou op de NPO natuurlijk, Arcadia, hè? Daar wordt helemaal niet in gerookt, hè? Nee, maar dat hebben we het ook echt over de toekomst. En dat is een maatschappij waar je eigenlijk ook helemaal niet in wil leven. Want dan gaat het ook echt van wie zich goed gedraagt, wordt dan ook echt beloond. Daar wordt niet in gerookt. Nee, want roken levert in die serie echt minpunten op. Ja, minpunten, ja, precies. Op een gegeven moment word je die maatschappij uitgegooid. Dus, maar zo ver zou ik niet willen gaan. Zeker niet met deze campagne. Maar het is wel zo ver. Ik ben nu bijvoorbeeld weer bezig met een film voor Disney Plus. En dan hebben we echt met elkaar afgesproken van, ja, die sigaret vertelt niks in het verhaal waarom zouden we hem dan laten zien? En het is niet een film voor een jonge doelgroep per se. Maar goed, het klassieke beeld, hè? James Bond in smoking, Martini in zijn ene klauw, ja. Shaken not stirred natuurlijk. Ja, de allereerste James Bond, hè, 1962, Sean Connery die Bond, James Bond zegt. En die, dan steekt hij een sigaret op. En dat, nee, dat vonden we natuurlijk allemaal met z'n allen cool. En dat is het ook, hè? Als maker en fotografen en regisseurs. We hebben zelf dat beeld gecreëerd dat het dus cool is. Maar goed, tijden veranderen. Weet je. De sigarettenparken zijn al bijna niet meer zichtbaar. Ook niet in de supermarkten, die kiosken en de benzinestations. Dus ja, dit is eigenlijk wel een soort volgende stap. En nogmaals, wij zeggen niet, het mag niet meer, of we laten het nooit meer zien. Maar het belangrijkste is dat we wel met elkaar in gesprek gaan. Met acteurs en andere makers. En nu hebben we het heel erg over de filmtak, maar er zijn ook natuurlijk ambassadeurs die bijvoorbeeld voor de influencers en de rappers en de videoclips. Ja. Het doet natuurlijk heel breed de media. Ja, klopt. Die zitten ook allemaal in deze campagne uiteindelijk om ja, zeg maar hun doelgroep op deze manier te bereiken. Toch nog even naar jou als maker, hè? Want kijk, het opsteken van een sigaret in een film, dat is toch zo'n klassiek beeld, hè? Van iemand die even nadenkt en dan intussen die peuk aansteekt. Hoe los je dat dan als maker nu op, die beweging? Dat zie je toch eigenlijk ook bijna niet meer, toch? Behalve als het dan in de jaren 87 afspeelt. Tarantino, daar wordt ongeveer om de 5 minuten een sigaret opgestoken, toch? In zijn films. Ja, met een fictief merk, hè? Dat is ook Apple. Nee, maar ik bedoel, even je kent die beweging. De sigaret wordt soms gebruikt als vehikel om iets neer te zetten. Hoe kan je dat dan nu oplossen? Heb je dat alles aan de hand gehad? Ja, maar ik heb zelf die sigaret dan niet nodig. Je kunt een personage, wat hij is en wat zijn motivatie is in de film of serie, hangt niet af aan die sigaret. Je kunt ook een stukje in de auto door een prachtige locatie laten rijden en dat hij iets over denkt. Of hij kijkt zijn compagnon nog eens goed aan. Weet je, dus daar hoeft natuurlijk die sigaret te gaan niet bij. Dus toch, iemand heeft dat ooit bedacht. En dat vinden we dan dus zogenaamd cool. En dat is mooi voor het licht. En weet je, dan heb je tegenlicht en het roken en zo. Maar dan gebruik je een rookmachine voor iets. Wat ik een rokerige nachtclub waar moord wordt gepleegd. Ik noem maar even wat. Ja, misschien moeten ze gewoon een banaan pillen. Kan ook. Een banaanpeil. Ja, nee, ik heb ooit een keer in een serie, toen wilde een acteur dus niet roken. En toen zei ik van, wat kunnen we dan? Toen heb ik een mandarijntje laten pellen. Want daarna pakt hij een handgranaat en blaast hij zichzelf op. Oh. Dat is best wel een heel heftige scène. Maar daardoor werd het contrast eigenlijk veel groter. Dus in plaats van een sigaret uitdrukken, pelt hij een mandarijntje. Eigenlijk ook een verwijzing naar The Godfather. Dat waren toen sinaasappels. Maar dat is eigenlijk ook door de dialoog met elkaar. Ik denk, nou, we kunnen het ook anders oplossen. En de scène werd beter. Dus kijk aan. Why not? We gaan meer zien van deze campagne. Dank voor de uitleg. Filmregisseur Tim Oliehoek was dat. Nieuws. Snipper. Daar komt weer een snipper uit het nieuws. Het antwoord was eerder vandaag al te horen op deze zender, NPO Radio 1. Sterker nog, dat was vanochtend te horen bij Sven op 1. Daar was Piotr Sauer te gast. Laten we even luisteren. Nou, samen met een paar collega's van Eben hebben we geregeld dat er banners naar het stadion komen. Dus met grote vlaggen van Free Eben. Ja, Piotr Sauer haalde daar de zaak van zijn goede vriend, correspondent voor de Wall Street Journal, Evan Gershkovich, aan. Die zit vast in een Russische cel op verdenking van spionage. En Piotr Sauer gaat morgen proberen aandacht voor die zaak te vragen bij een voetbalwedstrijd. Van welke voetbalclub? Dat is de vraag. Als u het antwoord weet, nu bellen 0800-1101. Dat is het makkelijke nummer van NPO Radio 1. Dus welke voetbalclub probeert hij morgen aandacht voor te vragen? Dat was bij een wedstrijd van die voetbalclub. 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, Peter Burgers. Peter. Chelsea is niet goed, helaas. Huh? Dus fout, ja. Oh. Ja, nee, niks zeggen. Volgende keer beter. Hallo, met wie? Hoi, met Jos. Hey, Jos. Wat is Arsenal. Ja, Arsenal is het antwoord, ja. Hij zat in de buurt natuurlijk. Het was wel Londen, maar die andere club. En je hebt toch het wel, hè? Ja, Arsenal. Dat levert jou een Villa VDB keukenschort op. Editie 2023. Blijf daarvoor aan de lijn, want wij noteren al je gegevens en dan komt hij naar je toe. Oké, dank je. Veel plezier ermee, hè. Hoi. Dank je. Hoi. Boskeks uit de jaren 70 en What Can I Say? Tot 3:30. Inflatie, krimpflatie, graaiflatie. Over de prijzen voor producten in de supermarkt is veel te doen momenteel. Maar wat de prijs ook is, we betalen nog steeds niet de echte prijs. Zegt Michel Scholten, hij is directeur van de sociale onderneming True Price. En hij heeft bijvoorbeeld supermarktketen Albert Heijn geholpen met de proef met het betalen voor de echte prijs van koffie. Hartelijk welkom. Dankjewel. Wat betekent dat eigenlijk, de echte prijs? De echte prijs, dat is de winkelprijs plus de sociale en milieukosten in de gehele productieketen van een product. Denk bijvoorbeeld aan klimaatschade door de uitstoot van broeikasgassen, maar ook aan onderverdiening of onderbetaling van boeren, slechte werkomstandigheden, vervuiling van grond, water en lucht, dat soort zaken. Even aan de hand van het voorbeeld van dat kopje koffie, hè? Ja. Van Albert Heijn. Hoe gaat dat dan? Hoe kom je dan uiteindelijk tot een bedrag? Wat je doet, je kijkt eigenlijk wat zit er in de koffie. Ja, dat is dan bijvoorbeeld voor een cappuccino van koeienmelk is dat melk uit Duitsland. Koffiebonen voor een deel uit Brazilië, voor een deel uit Ethiopië. En wat je vervolgens doet is kijken wat gebeurt er dan bij de productie. Wat wordt er aan energie onttrokken? Wat is de bron van die energie? Moet hier allemaal naartoe komen uiteindelijk? Transport inderdaad, ja. Verwerking. En dan tel je eigenlijk op wat er aan bijvoorbeeld liters water wordt onttrokken. Wat er aan CO2 wordt uitgestoten. En dan berekenen wij wat nou de kosten zouden zijn. Wil je die schade herstellen? Ik hoor bijna een kop koffie van een euro of 10 zo langzamerhand. Nou, dat zijn inderdaad schattingen waar je intuïtief op zou uitkomen. Maar omdat er zoveel kopjes koffie worden verkocht en ook er per kopje koffie heel weinig koffie eigenlijk ingaat, vallen die kosten per kopje eigenlijk enigszins mee. Ja, en dus kwam je uit op een bedrag van? Dus bijvoorbeeld voor zwarte koffie, die voor €2 wordt aangeboden, 8 cent voor een cappuccino met koeienmelk, dan is dat €2,28. Ja. En voor havermelk is dat €2. Ja. 11. En is dat dan, laten we zeggen, 100% de echte prijs? Dit is inderdaad een complete echte prijs. Ja. Ja. Maar daar zit dus een gigantisch rekenmodel, moet je daarop loslaten. Ja. Ja, nee, dus wat nu gelukkig door de digitale revolutie is er steeds meer data beschikbaar. En wat we eigenlijk doen is we maken schattingen. En dat betekent dat je beter een beetje in de goede richting dan helemaal niets. En we werken gewoon met de data die er is. En op dit moment is het niet zo dat we op echt de kleine boer in Ethiopië de accurate inschatting hebben. Maar dat we wel degelijk met heel veel andere onderzoeken tot een goede inschatting kunnen komen. Ja. En zo kom je echt wel tot een eerste schatting van wat zou die echte prijs moeten zijn. Want bijvoorbeeld bij dat kopje koffie van Albert Heijn, daar is ook gelijk wel kritiek op. Hè? Dat heb je ongetwijfeld ook wel gezien. Mensen zeggen, ja, het is ook toch een beetje greenwashing wat hier nu gebeurt. Want ze maken ook extra winst, bijvoorbeeld hè, door de inflatie die er is. Zo'n supermarktketen als Albert Heijn. Dus kunnen ze dat verschil dan bijvoorbeeld niet zelf bijleggen? Ja, ik vind het interessant, want het is over het algemeen best wel positief ontvangen juist. Hè? Dus we hebben heel veel reacties. En natuurlijk wat jij doet is heel positief natuurlijk, maar het gaat even om die grote supermarktketen. Er zijn ook mensen die kritiek hebben en begrijpelijk. Hè? Ik denk greenwashing is denk ik niet de juiste inschatting. Ik verbaas me erover, want eigenlijk zegt Albert Heijn, we hebben nog hele grote uitdagingen. Ik zou zelf zeggen, dit is het tegenovergestelde van greenwashing. Want je laat dus zien dat er dus nog forse uitdagingen zijn in Ethiopië, in Brazilië, in Duitsland, in Finland, waar de havermelk vandaan komt. Dus dat je heel veel eigenlijk nog moet doen om echt te verduurzamen. Dus ja. Het is het tegenovergestelde van greenwashing. Maar ik wil ze laten de klant opdraaien voor die extra kosten uiteindelijk. Het is een vrijwillige betaling. Dus klanten krijgen de vrijwillige mogelijkheid om bij te dragen. Dus er wordt niks opgelegd. En klanten die dat willen, die kunnen dat ook doen. En ik vind dat op zich niet gek. Hè? Dat je zegt, als jij als persoon iets van koffie drinkt en je zorgt voor schade aan het milieu, dan pak je gewoon de rekening. Net als dat als je bij een restaurant uit eten gaat, dan ga je ook niet weg zonder af te rekenen. Dus als je het kunt, zeggen we, dan is het ook goed dat je die mogelijkheid krijgt. Het is vrijwillig. Je noemt die restaurants ook, want je hebt ook wel eens van zo'n actie van zo'n restaurant. Die zeggen dan van, nou, betaal maar gewoon wat jij denkt dat het waard is. En dan betalen mensen vaak meer dan het eigenlijk op de lijst stond, op het menu. Ja, dus over het algemeen zie je dat als mensen het iets waard vinden, dan zullen ze ook willen betalen. Natuurlijk, het is een experiment, dus we weten niet wat hieruit gaat komen. Ik denk wel dat het nog wel een uitdaging wordt. Natuurlijk, enerzijds, hè, dat mensen die vinden het toch wat, die weten eigenlijk niet. Kijk, er zijn natuurlijk allemaal indianenverhalen over. Er wordt te veel winst gemaakt. Ja. Dat is nog maar de vraag. Wordt er wel disproportioneel veel winst gepakt? Het Centraal Planbureau berekenen 5%, meer dan 5% is er extra bovenop de toegenomen energiekosten aan winst gemaakt in de levensmiddelenindustrie. Het is nog de vraag of het Albert Heijn is of de A-merken. Het is nog niet eenduidig te zeggen of het dan bij die koffie gepakt wordt of niet. Dus maar dat is ook zo. Dat maar is allemaal nog onhelder. Maar ik snap dat het daarom kritiek is. Maar de jaarverslagen zijn bekend en ALD heeft een winst geboekt van 2,5 miljard euro. Hè, de hoogste winst in 10 jaar tijd. Dus in deze tijd waarin wij allemaal meer moeten gaan betalen. Precies. Ja, dus mensen projecteren daar die frustratie op en denken van, ja, hallo, ik ben gekke Henkie, ik zal dan iets extra's betalen. Ja. Terwijl zo'n groot bedrijf iets van winst maakt of heel veel winst maakt. Dat is natuurlijk te begrijpen. Maar ik denk belangrijk is het onderscheid te maken tussen de true price en de marges. En wij kijken niet naar die marges. Ja. Ik weet niet wat daar precies maar dat is ook geen kritiek naar jou. Want nogmaals, je hebt ze alleen geholpen om die berekeningen te maken. Precies. En dat weten we natuurlijk uiteindelijk ook allemaal wel. Dat je uiteindelijk niet betaalt wat je zou moeten betalen. En de vraag is even, bij wie komt dan uiteindelijk die... dat is het punt bij wie komt dat te liggen? Zij kunnen ook die kopjes koffie gewoon op 2 euro houden, bij wijze van. Ja. En dat voor hun eigen rekening nemen. Zijn er überhaupt echte prijzen die betaald worden voor producten? Zeker. We hebben bijvoorbeeld een supermarkt in Amsterdam, de Aanzet. Daar is al 2 jaar geleden true pricing geïntroduceerd. En daar zijn al meer dan 100.000 transacties geweest voor producten met een echte prijs. En daar is de afzet 5% gegroeid. En dus we zien wel degelijk dat er een grote groep van consumenten, dat zijn niet de roeptoeters op Twitter, die erg veel frustratie hebben. En begrijpelijk, hè? Maar dat zijn gewoon de mensen. Hè? Albert Heijn die heeft elke dag 6 miljoen maaltijden te vullen of te voeden. En dus de meerderheid van de mensen die is wel staat wel sympathiek hier tegenover. Die heeft wel skepsis, uiteraard. En die wil gewoon ook weten van, als ik dan bijdraag, waar komt het dan terecht? In dit geval werken we met Rainforest Alliance, die deze vrijwillige bijdrage dan in wil zetten voor die boeren in Ethiopië, om daar hun leefomstandigheden te verbeteren met projecten. Dus het komt ook op het goede plek weer terecht. Dat is wel de bedoeling, maar het is nog een experiment. We zijn echt bezig om deze hele infrastructuur op te bouwen. En ook te kijken van, hoe reageert men? Mm. En ja, natuurlijk heel veel van de mensen die kunnen bijvoorbeeld ook ervoor kiezen om niet de echte prijs te betalen, maar die kunnen wel met deze informatie, wat is echt uniek en dat is nieuw, bijvoorbeeld zien, als ik nou in plaats van koeienmelk kies voor havermelk, of in plaats van havermelk voor zwart ga, dan bespaar ik wel aan maatschappelijke milieukosten. Kijk, Albert Heijn zal ook eerst even afwachten hoe dit allemaal gaat. Maar hebben ze al gezegd van nou, maak nog maar een paar andere berekeningen voor andere producten ook? We zijn aan het experimenteren en we kijken gewoon wat hier uitkomt. En op basis daarvan kijken we wat er dan aan andere producten nog interessant is om ook door te rekenen. Ja. Dank voor de uitleg. Ja, jij bedankt. Michel Scholten was dat. Hij is directeur van True Price. Nieuwe muziek dan. Jenny Lewis, dat is een Amerikaanse zangeres, liedjeschrijver en actrice. Zij begon in de jaren 80 met acteren in reclamespots, werd een kindsterretje, speelde in series en in films. Maar halverwege de jaren 90 had ze daar wel genoeg van. Ze ging door als muziekartiest. Eerst in een band, Rilo Kiley geheten. Maar een jaar of 10 geleden ging ze solo. En op 9 juni verschijnt alweer haar 5e album. Dat heet Joy Y'all. En daarvan nu alvast een voorproefje. Dit is Psychos. Fleetwood Mac-achtig, dit. Dat hoor je wel vaker van die zangeressen tegenwoordig. Dit is Jenny Lewis, haar nieuwe liedje heet Psychos. We gaan naar de receptie, daar zit Sophie. Met, nou, is dat Wendy Beenhakker? De W van Wendy, moet je dan zeggen, hè? Ja, ik ben zo blij, want door dat liedje van jou net, Jenny Lewis, is eindelijk het koningslied uit mijn hoofd. Daar gaan we het straks over hebben met Wendy. Want die zat daar heel dicht op toen, 10 jaar geleden. Ja, en we hebben het toch wel veel geneuried, hoor. De hele ochtend in de villa. Draai jij hem nog wel eens, Wendy? Ja, je zou eigenlijk moeten zeggen, het correcte antwoord is dat het niet meer mag, hè? Want? Zoveel gecancelde artiesten zitten erin. Glennis Grace, Marco Borsato, Ali B. Ik weet niet of hij er nog mee wegkomt. Maar misschien op een geheim lijstje. Heel af en toe komt hij nog eens uit de kast. Oké, nou, in de villa kan het wel, hoor, ja, vanmiddag we gaan, nog. Ja, dat gaan we straks draaien. Maar wel in de Jouw Commerce remix. Dus ik weet niet of je al die artiesten die bezoedeld zijn op een of andere manier, of die eruit geknipt heeft. Oh, dat is veilig. Gaan we horen. Ja. En Wendy is zometeen te gast. Want inderdaad, op deze dag in 2013 trok John Eubanks zich terug uit dat hele project. En daar gaan we het over hebben, zo direct. NPO Radio 1. Bijna 14:30, dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Kirsten Klomp. Het slachtoffer van de schietpartij vanochtend vroeg in Houten is een man van 37. Hij werd op straat doodgeschoten en overleed ter plekke. Het AD meldt dat de ouders van het slachtoffer in die straat wonen. Waarom hij is doodgeschoten weet de politie nog niet. De Voedsel- en Warenautoriteit verbiedt de verkoop van zogenoemde therapeutische schommels. Dat gebeurt nadat een kind in Nederland om het leven is gekomen doordat het doek van zo'n schommel om zijn nek zat gedraaid. De boeren die aardappelen verbouwen op zand en lusgrond zijn boos omdat ze van het kabinet voor 1 oktober moeten oogsten. En daarna moeten ze over op een gewas dat meer stikstof opneemt. Doen ze dat niet, dan mogen ze volgend jaar minder stikstof uitstoten. De familie van Michael Schumacher sleept een Duits roddelblad voor de rechter, omdat het weekblad een nep-interview publiceerde met de oud-Formule 1-coureur. Er stond niet bij dat het interview was gemaakt met kunstmatige intelligentie. Dan de situatie op de weg. Robert Friesen, waar staat het stil? Op de A44, Jurgen, vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassenaar Centrum weer 3 kilometer file met 10 minuten vertraging... en 20 minuten oponthoud op de N14 vanuit Den Haag naar Leidschendam. Vanwege werkzaamheden bij Leidschendam daar 2 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Max. Terug naar toen. Terug dus naar 20 april 2013. Villa VDB. Op die dag maakte componist John Eubank bekend dat hij vanwege alle kritiek helemaal klaar was met het Koningslied. Ontzettend veel gedoe is er om het Koningslied. Vrijdag werd het gelanceerd en direct was er behoorlijk veel kritiek op. Zoveel kritiek zelfs dat componist John Eubank het nummer heeft teruggetrokken. In de media en op internet werd het lied dus meteen al na de presentatie gekraakt. Om de toon, alsof je tegen een baby praat. En om het kreupele Nederlands. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Ja, daar zitten 8 fouten in. Het is onvoorstelbaar. Twitteraars noemen het lied bagger. Een eerste smet op het nieuwe koningschap. Op zijn Facebookpagina laat John Eubank nu weten dat hij er helemaal klaar mee is. De discussie gaat inmiddels over meer dan alleen het lied. Ook over de toon van het protest. En de vergaande verwensing aan het adres van de makers. Je moet mild worden gestenigd en je verdient de brandstapel voor het schrijven van het slechtste nummer ooit. Ja, dat is ook Nederland, hè? Het hoort er allemaal bij, blijkbaar. Wendy, welkom. Wendy Beenhakker, in 2013 was je samen met Frits Spits de presentator van het Oranje Journaal op Radio 2. Dat was eigenlijk in het leven geroepen om dit een beetje in werking te zetten, toch? Ja, niet alleen het Koningslied, maar om Nederland samen te brengen. Dat kan natuurlijk maar op 1 zender toen nog. Dat was Radio 2. Dus ja, dat was een beetje onze opdracht. Ja. En hulde dat jij hier bent. Want we hebben natuurlijk in aanloop naar deze dag geprobeerd om hier wat mensen over te spreken. Ook de hoofdrolspeler zelf. En eigenlijk niemand wilde, trok zijn handen er onmiddellijk vanaf of legde de telefoon erop en jij zit hier gewoon. Ja, maar dat is ook een beetje omdat ik daar... Ja, jongens, het is 10 jaar geleden. Laten we wel weten, we hebben het er nog steeds over. Dus het heeft wel echt iets veroorzaakt. En ja, ik vind het nog steeds een beetje zuur allemaal. Doe niet zo zuur, man. Zeg jij nog wel eens tegen iemand, dit is de dag die je wist dat zou komen? Hoe vaak zeg jij het nog? Geef het nou maar toe, je zegt het af en toe nog wel eens. Nou, we hadden het er vanochtend even over. Ik zei, dat heeft dat dan, dat lied nog wel opgeleverd. Dat het in de knipoogende zin nog steeds wel wordt gezegd natuurlijk. En 3 vingers in de lucht, de W van Willem. Jawel, dat gebeurt ook nog. Dat zeg ik heel weinig, ja. Okay. Maar de dag die je wist dat zou komen, of ik had het net met Sophie nog even over misschien een taalkundig of een grammaticaal juiste versie van die zin. Ja, ik gebruik dat nog wel eens en ik hoor het ook nog echt wel veel. Ja. Waar is dat ook de zin waar je aan denkt onmiddellijk als het over dit lied gaat? Ja, en door de regen en de wind zal ik naast je blijven staan. Vond ik ook heel prachtig. Ja, dat is wel waar ik aan denk. Jullie hebben daar toen aandacht aan besteed op Radio 2. Op welke manier gebeurde dat? Want mensen konden geloof ik zinnen insturen ook, hè? Zeker. Heel Nederland mocht meeschrijven. Er werd opgeroepen. Schrijf mee, stuur in. Waar denk je aan? Wat voor gevoel roept het bij je op? En daarvan heeft John Eubank de ondankbare taak gekregen om daar dus één lied van te maken. En in de Oranje Journaal riepen we niet alleen op, maar hadden we ook juist oog voor al die leuke initiatieven die door het hele land, van de bakker in Medemblik tot aan de school in Leeuwarden of in... overal waar iets leuks gebeurde rondom die inhuldiging, rondom koning Willem-Alexander, of de toekomstige koning Willem. Maar ook, of mensen, ook mensen met Willem-Alexander ooit op de foto hadden gestaan, konden dat insturen. Het was gewoon één grote... cacophonie van leuke, gezellige dingetjes. En het tot stand komen van dat lied was daar een onderdeel van. Ja, zeker. En toen ontstond er dus commotie over dat nummer. Weet je nog hoe dat begon? Ja, kijk, ik kreeg dat dus niet zo, maar ik was 26, was heel jong nog. tenminste vond ik zelf. En dan mocht ik al op de grote Radio 2 met de grote Frits Spits dat doen. En Frits hield mij echt wel uit de wind. Ik zat heel erg in die bubbel van Radio 2. Al die luisteraars vonden het wel leuk. Die hadden meegedaan, die hadden meegeschreven. Hun favoriete artiesten, die zongen dat nummer. En zij waren dus wel, zij vonden dat heel leuk. En daar zat ik lekker in. En ik had ook heel snel dacht ik, oké, dat Koningslied is niet mijn ding. Mijn ding is wat daar op die Oranje Journaals, wat daar gebeurt, wat er in Nederland gebeurt. En daar ben ik verantwoordelijk voor. Ja. Maar Frits was meer de afdeling Koningsdag. Ja, die had zichzelf tot heroud van het Koningslied uitgeroepen. En dat was dat. Hij voelde dat heel erg. Maar hij zat ook in die bubbel. Ja, goed, de aftrap van het idee is natuurlijk ook helemaal niet verkeerd. Het is natuurlijk heel leuk als we met heel Nederland een lied gaan maken en dat uiteindelijk gaan zingen. Een soort tweede volkslied. Ja, nou ja, dat werd er dan weer gelijk van gemaakt. En ik dacht gewoon, dat is een leuk dingetje. En we gaan naar Ahoy toe. En we gaan. Dus ik kan me dat helemaal niet zo goed herinneren wanneer dat echt begon. Ik weet wel, Wim Daniels ging natuurlijk in de talkshow. Die hoorden we net voorbij komen. Hebben Pauw en Witteman, die eigenlijk dat hele lied gewoon taalkundig heeft gefileerd, zeg maar, gewoon gerust. Ja, nou niet iedereen was, want er waren net zoveel taalkundigen die dan weer zeiden, nou mensen, nou moet je nou eens even luisteren. Zullen we eens elk Nederlands nummer even hier tegen deze Wim Daniels meetlat aanleggen? Dan zullen we zien waar het eindigt. Dus dat was toch wel een beetje, ik denk dat ik het ergste vond ik Twitter, Sylvia Witteman-achtige acties, waarbij gelijk petities werden gestart. En waarbij, en toen dacht ik, ja, maar dat is, kijk, dat Wim Daniels daar nou zit, vond ik ook zuur van hem. Was ik niet van hem gewend. Hij was echt een radio, hij is echt iemand die bij Radio 2 hoorde. Vond ik echt zonde. Ik dacht, ja, doe toch allemaal niet zo zuur, joh. Het wordt hartstikke leuk en het wordt gezellig. En heel die grachtengordel elite vindt het allemaal niks. Nou, dan vind ik het des te leuker. Ik had daar helemaal niet zo'n probleem mee. Koning Willem-Alexander is er nu 10 jaar. En die heeft ter gelegenheid daarvan dus een podcast gemaakt. Samen met Edwin Evers. Grote radioheld natuurlijk. Daar heeft hij iets gezegd over het Koningslied. Dus laten we even luisteren. Het idee was natuurlijk wel goed. Ja. Van het Nationaal Comité van vragen iedereen om wat input voor een lied en maak daar wat van. Ja. Het idee was fantastisch. Ja. Zeker om samen te werken op zo'n moment van samenbinding. En dat zo'n lied dan zo'n splijtsam wordt onterecht naar degene die daarmee bezig zijn geweest. Ja. Heel erg jammer. Het was weer een beetje typisch Nederlands als ik dat iedereen er weer wat van vindt natuurlijk. Dat is zeker waar. Ja. Edwin is het ook met jou eens, in ieder geval, Wendy. Ja. Wat vond je van de woorden van de koning? Nou, ik dacht wel bij mezelf, nou, dit is ook het enige wat je erover kan zeggen. Ik weet, het is niet zijn muzieksmaak. Dus hij houdt wel van dat oer-Hollandse, maar tegelijkertijd houdt hij ook heel erg van de Armin beat. Van Buur. Ja. Juist. Ja. Dus dat is toch wel echt wat. Je zag hem echt genieten. Daarna namelijk, tijdens die, had die boottocht, hij stopte. Wij stonden allemaal in Ahoy dat koningslied voor hem te zingen met half Nederland, hè, als we het dan over de splijtjes van hebben. En daarna ging die verder en kwam dat echte optreden van Armin van Buuren en daar ging het los. En toen zag je ook wel een hele andere koning. Dus het was misschien een mooi cadeau voor Nederland. Want dat is ook nog zo. Kijk, de aanleiding is dat John Eubank zei, ja jongens, met al dit gezeik, ik trek me terug. Maar het lied is natuurlijk uiteindelijk wel gewoon gebleven en is ook gewoon uitgevoerd toen. Ja, het is gewoon gezongen. Ja. En is het dus uiteindelijk nog wel goed afgesloten? Kan je dat zeggen? Ik denk dat je nu gewoon heel tevreden mag zijn over dat we het 10 jaar later, wij hebben het er hier nu nog steeds over. Dus het heeft echt wel wat losgemaakt. En tegelijkertijd denk ik ook, ach, ja. Nou ja, weet je, dat hij hier niet durft te gaan zitten of wil gaan zitten, dan denk ik, maak jezelf niet zo groot en lach erom met John elkaar. John Eubank bedoel je? Ja, Frits. Maar John Eubank die is natuurlijk heel nauw betrokken ook bij Marco Borsato. En die heeft gezegd, nou, zolang daar dat allemaal speelt, ga wil ik helemaal niks doen. Andere reden. Sowieso de media niet. Dat moeten we gewoon respecteren. En hij zei, nou, bel volgend jaar maar weer. Dus wie weet gaat hij volgend jaar nog eens een keer zijn visie geven. Je weet het niet. Jij bedankt voor nu en hou je veilig, zou ik willen zeggen. Zolang als kleef. Dat zat er ook in, hè? Benakker was dat. Het ging dus over de terugtrekking van het Koningslied door componist John Eubank vandaag 10 jaar geleden. Meer historische wisseldatjes vindt u op de site maxvandaag.nl. Ja, en dan gaan we natuurlijk dat lied nog wel een keer horen. Ik dacht dat het gecanceld was. Echt niet. Marco, Ali en Glennis Grace? Allemaal in één lied, het Koningslied uit 2013. Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. En daar is het dan. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Ben je er klaar voor? Kun je dat ooit echt zijn? Daar sta je. Ieder mens heeft een tijd. daar is het beloofd dat je alles zult geven. Iedere stap die je zette, die leidde naar hier. Kijk om je heen, wij lopen met je mee. Door de regen en de wind zal ik naast je blijven staan. Ik bescherm je tegen alles wat komt. Ik zal waken als jij slaapt. Ik behoed je voor de storm. Ik hou je veilig zolang als ik leef. Drie van Willen! Drie vingers in de lucht, kom op! Yeah. Drie van Willen! Drie vingers in de lucht, kom op, kom op. Yeah. De B van Willem is de B van wij. Heel oranje staat zij aan zij. De B van Waarden waar we niet voor wijken. We leggen het droog en we bouwen dijken. De B van Willem komt in ons midden. Van welke god je ook mogen bidden. De B van Willem. Ja, de B van Willem. De B van bakken, stamp op eten. Miljoenen coaches die beter weten. De B van altijd willen winnen. Wat het ook is waar we aan beginnen. De B van wij zijn één met elkaar. Met de zwart met elkaar en de voetbal van Willem. Het Koninklied uit 2013 was dat. Nieuws. Snipper. Ik zeg er even bij dat we deze ronde spelen met de mailers. Zo proberen we iedereen een beetje aan de bot te laten komen. U hoort weer een fragment zo direct en dan krijgt u ook een vraag bij. Een kattenmoordcompetitie voor kinderen gaat toch niet door. Kattenmoordcompetitie, ja, dat is een gek woord. In vinden ze het minder gek dan hier. Het land beschouwt de ruim 2 miljoen zwerfkatten als een echte plaag. Kattenmoordcompetitie. Was even sprake van. Een editie voor kinderen waarbij een kind omgerekend €140 kon winnen door de meeste dode straatkatten aan te leveren. Dat gebeurde dus in een land, althans daar waren ze dat van plan. Welk land is dat? Waar ging de ophef over? In welk land? Kattenmoordcompetitie. Als u dat weet, mail even naar villavdb@omroepmax.nl. Zet daar ook even uw naam en uw telefoonnummer bij. Dan kunnen we u terugbellen. En als u nu luistert en u hebt niet een telefoon bij de hand, maar u hebt wel de app ergens openstaan, dan is het ook mogelijk om op die manier te reageren. Dus villavdb@omroepmax.nl. Jurgen van den Berg. Villa. We gaan praten over de Groningse grootheid Ede Staal. Het is nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht. Het is nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht. Een van zijn bekendste, misschien ook wel een van zijn mooiste liedjes van Ede Staal, maakte furoren met zijn Groningse liederen en overleed veel te vroeg, op 44-jarige leeftijd. Toen was zijn zoon Jasper net 3 maanden oud. En nu heeft Jasper Staal een boek gemaakt over zijn vader. En Jasper is nu bij Sophie in de receptie. Hij lijkt op zijn vader. Dat is natuurlijk subjectief, maar ik heb een beetje foto's vergeleken. Jasper, je hebt 5 broers. Kom maar, we lopen samen naar binnen, naar Jurgen. Er zijn dus 6 Staaltjes. Ja. Lijken die allemaal zo op Ede? Ja, allemaal op hun eigen manier, hè? Ja, zeker weten. Maar zij vonden het prima dat jij een eerbetoon ging maken. Ja, zeker. Ja, ik ben de enige die een diploma heeft als grafisch vormgever. Dus dan krijg je dat snel, hè? Welkom, Jasper. Hi. Ik geef je een hand. Hoi. Jasper. Ja, nou, ik zie het nu ook, hoor. Ik heb heel lang in Groningen gewerkt. Veel te maken bij de regionale omroep. Nou ja, als je daar binnenkwam, dan hing er ook een groot schilderij van je vader, bijvoorbeeld. En ik zie het nu ook, het gezicht en de snor ook zelfs. Heb je. Daar heb ik hard mijn best op gedaan. Dat is nog niet helemaal af, maar geef me nog een paar jaar en dan staat hij in volle bloei. Dan Blift the Line de herinnering, zo heet het boek. Ja. Mooie titel ook. Dankjewel voor de niet-Gronings sprekers. Dus Dan blijft alleen de herinnering. Ja. Een verwijzing naar een stukje songtekst van mijn vader. Waarom wilde je dit boek maken? Ik heb eigenlijk mijn hele leven al wel gedacht dat ik iets wilde doen om mijn vader beter te leren kennen. Want ik heb hem natuurlijk nooit gekend. Omdat hij is overleden toen ik 3 maanden oud was. Dus ik denk dat ik altijd al wel voelde dat er voor mij nog een zoektocht op me te wachten stond. En dit was het moment, zeg maar. Nu was ik zelf daar om zoiets aan te gaan. Ja. Omdat het wel een heleboel pleisters van wonden, waarvan ik niet eens wist dat ik ze had, opentrok. Dus ja, dat is dit was het moment. Ja. Er staat, dat is iets heel persoonlijks. En ook voor jou nogal een belangrijke beslissing geweest van je vader en je moeder. Want ik begrijp dat jouw vader je moeder echt heeft moeten overtuigen van dit kind gaan we gewoon houden. Ja, mijn moeder heeft me dat wel geregeld verteld. Het was natuurlijk best wel een moeilijke Want tijd. Toen was hij al ziek. Ziek. En inderdaad, toen heeft hij. Volgens mij waren ze bij de huisarts of zo. Als ik dit verhaal niet klopt, heb ik zo meteen waarschijnlijk een appje van mijn moeder. Maar toen heeft volgens mij de huisarts gezegd van willen jullie dit kind? En toen heeft mijn vader direct gezegd van jij red je wel, Sophie, tegen mijn moeder. Dat waren profetische woorden. Want het gaat allemaal goed en ik ben hier. En ja, goed, je zei net al, je hebt nog 5 broers die gewoon minder uit de voeten kunnen met grafische dingen en zo. Ja, of tenminste, je weet het niet. Misschien zijn het nog onontdekte talenten. Maar inderdaad, voor mij was dit een logische stap. Ja. Maar ik neem aan, je hebt hen allemaal gesproken. Je moeder natuurlijk. Ja, ik heb wel tegen mijn broers gezegd en mijn moeder van wat vinden jullie ervan dat ik dit ga doen? En de reactie was unaniem, ja, dat moet je doen. En ik denk ook dat ik als jongste het minste van mijn vader heb meegekregen natuurlijk. Dus de hunkering naar antwoorden het grootste is. Dus vandaar dat dit boek eigenlijk een heel natuurlijk proces was om dit te maken. Noem eens iets waar jij tegenaan gelopen bent, waar je achter bent gekomen, waar je zegt, wauw, dat is mooi, dat ik een zoon ben van die edelstaal. Nou ja, ten eerste toch wel waar ik achter ben gekomen is dat ik hem gewoon enorm mis. En dat, mensen zeggen dan, wat je niet hebt, kan je niet missen. Maar ik heb echt intens verdriet gevoeld bij het maken van dit boek. Dat ik, hoe meer ik in die foto's en die verhalen dook, hoe meer ik dacht, man, ik had willen weten hoe wij met elkaar waren. Omdat het ook gewoon een leuke vent was. Ja. En gewoon hele mooie verhalen. Gewoon kleine alledaagse dingetjes. Dat hij met een paar borrels op een keer de bocht uit is gevlogen. En dat ze hem toen met een tractor zijn eend uit de sloot hebben moeten trekken en zo. Dat soort dingen. Ja, het zijn van die kleine alledaagse. Ik las iets over een stinkbom in de klas. Ja, een stinkbom in de klas. Want hij gaf les ook gewoon, hè? Ja, en best wel veel leerlingen van hem hebben mij gemaild met verhalen. En die zeiden ook allemaal van, het was een hele bijzondere docent ook. Hij was niet echt een leraar, was gewoon een beetje een showvolle vent. Maar wel heel gelijkvloers was het contact, zeg maar. Dus, en wat was het verhaal van die stinkbom? Nou, iemand had een stinkbom in de klas afgestoken. En toen had mijn vader zoiets van, dat is mooi. Dan draai ik gewoon de deur op slot, dan ga ik zelf buiten staan. stond iedereen binnen daar. Ja. Wij de buitenwacht, zeker in Groningen, maar later ook in, ik vertel wel vaker hoor, ik werkte hier in Hilversum en toen had iemand die film De Poolse Bruid gezien, waar de muziek van je vader ook in zit. Die jongen komt uit Den Haag, was een collega van mij, zei ik vond die muziek zo mooi. Ja. Dus ik heb gelijk in Groningen die 2 cd's toen gekocht en volgens mij draait hij ze nu nog steeds. Ja. Maar hij verstaat er eigenlijk geen woord van, want hij is een Hagenees. Nee. Ik denk ook wel dat nu misschien, en dat hoop ik eigenlijk ook, dat de rest van Nederland ook een beetje begint inzien dat Groningen ook wel echt een parel van een provincie is. Het heeft een hele specifieke charme. En ik denk dat mijn vader die charme heel mooi heeft weten te vangen in zijn muziek. En dat je eigenlijk, je hoeft ook niet de betekenis van de woorden per se te weten om geraakt te worden door de soort van tederheid en de klank en het gevoel wat erin zit. En ik verstond als kind ook helemaal geen Gronings. Want mijn moeder komt uit Rotterdam en die heeft mij geen dialect geleerd. En inmiddels ben ik natuurlijk wel bijgespijkerd en versta ik de tekst. Maar ver voordat ik het verstond, vond ik het natuurlijk al mooi. Alleen ik ben natuurlijk wel een beetje, biased. Want het is mijn pa. Want hij is natuurlijk in Groningen, is hij gewoon een held. Je hoeft die naam maar te noemen. Mensen beginnen al half te snikken, bij wijze van. Ja. Wat voor verhalen en anekdotes heb je allemaal gehoord? Ik neem aan dat mensen ook graag dat wilden vertellen ook. Ja, het zijn echt heel veel dingen. En eigenlijk zijn ook best wel veel dingen zijn heel persoonlijk. En het verhaal wat ik heel vaak heb gehoord is bijvoorbeeld dat een familielid is gecremeerd en dat de muziek werd gedraaid van mijn vader, wat ik echt ontzettend bijzonder vind. Dat, ja, dat hij troost heeft geboden aan zoveel mensen met zijn muziek. En dat is denk ik iets, echt iets, ja, daar krijg ik echt kippenvel van als ik er nu aan denk. En ook met nee, dat je dus in de top 2000 die muziek nu hebt staan. Ja. Dat mensen daar zoveel waarde ja, en gevoel in vinden. En dat, ja, dat is echt bijzonder. Ja. En goed, je hebt dat boek nu gemaakt. Hè? Hoe heeft de rest van de familie erop gereageerd? Wat vinden ze ervan? Afschuwelijk. Nee, dus vonden het hartstikke mooi. En ja, nee, iedereen heeft daar. Ja, mensen vinden het prachtig. Ja, mijn broers die vonden het allemaal super mooi. Ik weet niet of ze trouwens al mijn broers het al hebben gezien. Dus, maar ja, de mensen die er waren, die van mijn familie, die vonden het allemaal prachtig. Dus. En door het maken van dit boek hebben jullie het. Ja, ik neem aan dat je hebt het misschien wel vaker over hem gehad, maar extra veel misschien. Hoe was dat? Om er weer met elkaar over te praten? Nou ja, het heeft wel weer de boel ja, wat meer in het heden getrokken. En voor mij is dat heel fijn. Ik denk ook dat ik had het daar gisteren met mijn broer over. Die is misschien op een. Ja, die is ook op zoek naar wie mijn vader was. Want die is maar 1,5 jaar ouder dan ik. Dus die heeft hem ook niet echt gekend. En het is wel een hele extraverte stap om er hierover te gaan praten. Maar doet hij dat op een andere manier? Ja, ja. Voor zichzelf meer? Ja, meer voor zichzelf. En dat snap ik ook. En ik denk dat het voor mij ja, op een rare manier voelt het ook heel goed om het te delen. Want ik merk ook dat je dan door die steen in die vijver te gooien, trekt dat ook weer iets aan. Mensen gaan er ook weer, oh ja, ik ken Ede Staal ook nog. En zo krijg je dat, ja, dat ik eigenlijk ongevraagd een beetje ineens allemaal verhalen mijn kant op gestuurd kreeg de afgelopen tijd. Dus het heeft het weer helemaal actueel gemaakt. Ja. Je hebt eerder verteld dat dit liedje, daar gaan we een klein stukje van laten horen, Vrouger, dus vroeger, voor jou ja, echt is bij dit boek is gaan horen. Dus laten we even een stukje luisteren. Vrouger, vrouger, waar ga je de tiet dag vroeg? Pazazio. Het geluk van je jeugd, goeie loten passen, of eigenlijk ben je altijd te dood. En als je angst bent, het woord vrouwen dat waard, dan kom je al snel aan de brood. Dan smaak een glas rajas, nou judorans, heet een ijsblad van Noorden op de plee. Op zondag een poort sausjes, daar waren onze chips. Er zitten hier twee mensen met kippenvel. Ja, ja op de armen en benen, ja. Ja, ja, prachtig. Waarom is dit zo'n mooi liedje, vind je? Ja, wat ook wel bijzonder is denk ik dat de muziek van Ede Staal natuurlijk nu ook een soort synoniem is geworden voor de nostalgie van een tijd die er niet meer is. En het maken van dit boek, en hij bezingt daar eigenlijk zijn jeugd, of nou ja, de jeugd, de Groninger, hoe het is om op te groeien in Groningen. En dit liedje was eigenlijk de officiële soundtrack van het maakproces. Want ik was zijn leven soort van aan het arrangeren door allemaal foto's en verhalen bij elkaar te plakken. Mm-hmm. En ik heb daarom ook in de hoofdstukken van het boek staat vaak een liedje wat je dan kan spelen. Ja, ja. En dan komt het een beetje tot leven. En dit nummer, ik weet niet, hij zegt ook pas als je ouder wordt, dan komt alles terug. En nou ja, en ik word zelf 37 volgende week. Ja, dat mag je nog niet oud noemen, maar ik word wel ouder. En ja, inderdaad merk ik gewoon dat ik nu ook langzaam de leeftijd bereik die mijn vader heeft gehaald. Mijn vader is 44 geworden en dat zit ik nog 7 jaar vanaf. En dan ga je ook nadenken van ja, dan je eigen leven flitst aan je voorbij, maar ook zijn leven flitst in dat boek aan mij voorbij. En het was gewoon heel bijzonder, ja, een heel bijzonder lied. Want luisterde jij voor die tijd veel naar zijn muziek ook? Niet veel, nee. Het was wel iets, daar moest ik wel even voor gaan zitten. Want ja, dat trekt altijd wel weer ja, de traanbuisjes open, zeg maar. En daar heb ik niet altijd ruimte voor. Was het daardoor het proces om het te maken ook lastig? Omdat het ook af en toe best wel emotioneel is gewoon? Ja, om in dat verleden te duiken? Ja, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Maar dat was eigenlijk wel heel, ja, is het woord cathartisch iets? Ik vond het woord catharsis in het Engels. Een emotionele zuivering. Dat was het wel. En ik wist helemaal niet dat bij mij zo diep zat. En ik had echt, dat raakte me gewoon heel erg. Door alle herinneringen achter elkaar te zetten, begon het ineens heel erg te leven. En toen dacht ik, oh mijn god, ik zit er nu ineens heel dichtbij, zeg maar. Bij dat gevoel van. Ja, ja mooi. Ja. Hartstikke mooi. Fijn dat je hier was, Jasper. Gefeliciteerd met een prachtig boek. Bedankt voor het gesprek. We spraken dus over het boek. Dan bleef alleen de herinnering over. Gemaakt dus door Jasper Saal over zijn vader Edestaal. Dan gaan we naar de dichter voor drie. En op donderdag is dat altijd Jan J. Pietersen. Drie gedichten voor drie. Kamervragen. Grensoverschrijdend gedrag in de kamer. Is dat die dreigende vrouw met de hamer? Is het één lid of zijn het meerdere leden die zelf hun eigen wet overtreden? Is het geeuwen en gapen als anderen spreken? Zijn het schreeuwende sprekers die elkaar onderbreken? Of met grootspraak pijnlijk kleineren, zwart maken en daarna discrimineren? In de machtsstrijd seksueel intimideren, stiekem pesten en openlijk denigreren? Is het informatie verzwijgen of als roddel verspreiden? Of wellicht iemand anders tot sabotage verleiden? Zijn het messen in ruggen en dat keer op keer? Nee, mevrouw de voorzitter, verder geen vragen meer. Blind date. U bent met de boot gekomen, dat zie ik. Sterker nog, ik zag u al staan. En het klopt, u heeft terecht vernomen dat ik de prins op het witte paard wil. Maar, zei zij, kennelijk is er iets misgegaan, Sinterklaas. En bovendien, het is april. Naar aanleiding van de bijzondere bevalling, geluk op de pechstrook. Is uw baby ook zo'n snelle en uitbundige? Ga dan naar deze website voor een verloskundige. www.com Jan J. Pietersen was dat. We gaan nog even de administratie afwerken met betrekking tot de nieuwsnipper. Annemarie Evenhuis. Annemarie, goedemiddag. Goedemiddag. Uit Bilthoven. Ja, dat klopt. Ja, jij zat naar de radio te luisteren en je hoorde dat fragment voorbij komen over, ja, dat is toch een rare bezigheid. Kattenmoordcompetities. Ja. Ik geloof dat het uiteindelijk niet doorgegaan is voor die kinderen. In welk land speelt dat zich allemaal af? Volgens mij was dat in Nieuw-Zeeland. Is helemaal correct. Ja, was vanochtend te horen in het NOS Radio 1-journaal. Wat een bijzonder item. Ja, ja, zeg dat wel. We gaan het gauw vergeten. Het levert jou wel een Villa VDB keukenschort op. Trek het aan, maak er een foto van en stuur het in. Want dan kom je bij ons op de wand der de groten te hangen. Oké, zal ik doen. Veel plezier ermee, dag. Goeie uitzending. Dag. Zij is nou hoezee. Nou, in ieder geval, ik word daardoor geïnspireerd. Want volgende week is het natuurlijk Koningsdag. En van wie vindt u nou dat hij of zij een keer in het oranje zonnetje moet worden gezet? Dan gaan we dat namelijk regelen. Mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen. Mensen die ondanks alle wereldleed toch vrolijk en optimistisch zijn. Een goede daad hebben verricht. Liefde geven. Onbekend of bekend, het maakt eigenlijk niet uit. U moet ze alleen wel even bij ons melden. Dat kan door uw verhaal te mailen met namen en nummers naar villavdb@omroepmax.nl of reageer via de Radio 1-app, maar het beste is om te mailen villavdb@omroepmax.nl en dan zetten we ze volgende week in het oranje zonnetje. Villa VDB. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Maestro Jules onthult op 27 april het gepassioneerde tweede pianoconcert van Rachmaninoff. Eerst uitleg met ondersteunende muziek en beelden, daarna het hele stuk. En je ervaart de muziek als nooit tevoren. Met toptalent Yang Yang Chai. Kaarten www.concertgebouw.nl. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. De impact van inbraak en vandalisme is enorm. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Ja, doe maar lekker rustig aan. Pak de fiets naar school, dat maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Uw lezer begrijpt u pas als u hem snapt. Helder schrijven gaat niet over eenvoudige taal, maar over een heldere boodschap. Daarom leert Lo van Eck u eerst anders te denken en dan pas anders te schrijven. Snapt u? Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Duidelijk schrijven leer je bij Lo van Eck. Ga naar lve.nl. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het vakantieseizoen staat voor de deur. Veel mensen moeten ook nog iets regelen voor het huisdier. Begin daar wel op tijd mee om dierenleed te voorkomen, zegt dierenarts Piet Hellemans. Hij is zometeen in Villa VDB. Nu het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. Driekwart van de middelbare scholen communiceert onduidelijk over de vrijwillige ouderbijdrage. Dat zegt de onderwijsinspectie na onderzoek. Zo staat er vaak niet duidelijk in de schoolgids dat kinderen gewoon mee mogen doen aan een excursie of activiteit als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. De bijdrage is niet verplicht, maar volgens de inspectie is de communicatie naar ouders toe wel vaak dwingend. Dat komt doordat scholen het geld hard nodig hebben voor buitenschoolse activiteiten. De verpleegkundige van het ziekenhuis in Assen, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten, werkte op een corona-afdeling, dat zegt RTV Drenthe. De patiënten lagen tijdens de coronapandemie op de long-hartafdeling en waren ernstig ziek. De man van 30 zit sinds maandag in voorarrest en hoort vanmiddag of hij langer vast blijft zitten. Op wat voor manier hij betrokken zou zijn bij de dood van de patiënten en om hoeveel mensen het gaat, dat wil het OM en het ziekenhuis niet zeggen. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog heeft NAVO-chef Stoltenberg Oekraïne bezorgd. Hij kreeg in Kiev een rondleiding langs kapotgeschoten Russisch materieel en sprak met president Zelensky over NAVO-steun aan Oekraïne. The president and I discussed a multi-year support initiative. This will help you transition from Soviet-era equipment and doctrines to NATO standards. Rusland is niet blij met het bezoek van Stoltenberg aan Kiev. Moskou ziet een toetreding van Oekraïne tot de NAVO als een bedreiging voor de veiligheid. Het slachtoffer van de schietpartij vanochtend vroeg in Houten is een man van 37. Hij werd op straat doodgeschoten en overleed ter plekke. Waarom de man is doodgeschoten, weet de politie nog niet. Er is niemand aangehouden. De familie van Michael Schumacher sleept het Duitse roddelblad Die Actuelle voor de rechter, omdat het blad een nep-interview publiceerde met de oud-Formule 1-coureur. Dat kwam tot stand door kunstmatige intelligentie, maar dat stond er niet duidelijk bij. Een vrouw van 71 uit Amsterdam heeft een jonge oplichter in de val gelokt. Die deed zich voor als bankmedewerker en zei dat iemand haar pinpas zou komen ophalen. De vrouw vertrouwde het niet en belde de politie. En die heeft de man die later naar haar huis kwam opgepakt. De Voedsel- en Warenautoriteit verbiedt de verkoop van zogenoemde therapeutische schommels en roept mensen op om ze niet meer te gebruiken. Zo'n schommel, ook wel een yoga-schommel genoemd, is een flexibele doek die in een lus wordt opgehangen, zodat een kind erin kan schommelen. In Nederland kwam een kind om het leven doordat het doek van die schommel om zijn nek zat gedraaid. De NVWA ontdekte dat er in Australië en in de VS iets soortgelijks was gebeurd en heeft daarom de verkoop van de schommels verboden. De Oekraïense fotograaf Yevgeny Maloletka heeft een World Press Photo gewonnen, de meest prestigieuze prijs in de fotografie. Maloletka won de prijs voor de foto van een zwangere, gewonde vrouw die uit een ziekenhuis in Mariupol wordt gedragen. Het ziekenhuis was vlak daarvoor door Russische raketten geraakt. Zowel de vrouw als haar baby overleefden het niet. Fotograaf Eddie van Wessel is onder de indruk van het beeld. Eigenlijk een hele pijnlijke situatie van een hele vrede oorlog gevangen in één foto. Je ziet het gebouw erachter in brand staan. Je ziet de vrouw haar zwangere buik. Een arm wordt nog ondersteund terwijl ze wordt weggedragen. Ja, dit is pure tragiek gevangen in één foto. Een fantastisch en hartverscheurend beeld. Van Wessel won vorig jaar de zilveren camera voor zijn foto's van Oekraïne. Het weer, geregeld zon, maar in het zuiden buien met kans op onweer. Het is een graad of 11. Morgen vooral in het midden van het land regen. Op andere plekken meer zon en iets warmer dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 60 kilometer file staat er in het land. Op de A20 heb je behoorlijke vertraging. Vanuit Hoek van Holland naar Gouda staat namelijk een kapotte vrachtwagen bij Rotterdam-Noord. 5 kilometer file daar, 40 minuten oponthoud. Er zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via de Benelux-tunnel. Dan pak je eerst de A4, vervolgens de A15 en verder over de A16. Verder nog een uur vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Bij Lexmond is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. Er staat 7 kilometer file. En dik 20 minuten vertraging op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Bij de Haringvlietbrug 2 kilometer file. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. Hey, heb jij last van hooikoorts? Probeer dan eens iets anders dan een neusspray. Rhinoblok. Een natuurlijke honingzalf voor in je neus die de pollen blokt. Goh, dat is fijn. Met twee vingers in je neus direct minder klachten. Ga daarom snel naar rhinoblok.nl. Rhinoblok is een medisch hulpmiddel. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Hoera! Woonveilig is jarig en trakteert. Al 15 jaar lang zorgt Woonveilig voor de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Maak nu extra voordelig kennis op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu en in de toekomst. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Bij VLC en Partners hebben we aandacht voor ambitie met persoonlijke dienstverlening. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Aandacht voor ambitie. Nu 15% korting op alle huisbeveiligingsproducten. Check woonveilig.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Wel eens gedacht aan beleggen in Duits vastgoed bij Sinvest? Beleggen in Duits vastgoed? Ja, Sinvest belegt in Duits vastgoed zoals supermarkten en woningen met een voorspelbaar rendement. Hierdoor keren ze een voorschotdividend van 5% per jaar uit. Oh, dat klinkt goed. Ja, kijk maar even op duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. Het zal zijn tegen 3:30. En op donderdag altijd aandacht voor consumentenzaken in de villa. De meivakantie staat voor de deur en daarna stomen we door naar de zomervakantie. Misschien hebt u al iets geboekt en kan de voorpret beginnen. Maar hebt u ook al iets voor uw huisdier geregeld? Want opvang of oppassen organiseren voor de hond, voor de kat of voor het konijn, dat is soms een pittige klus. Dierenarts en vraagbaak voor dierenzaken Piet Hellemans. Goedemiddag meneer Hellemans. Goedemiddag Jurgen, hi. Merkt u dat mensen inderdaad druk op zoek zijn naar oplossingen voor het huisdier? Jazeker, en met name als de vakantieperiode echt voor de deur staat, dus als het 11:55 is, dan gaan mensen in paniek nog een plekje zoeken voor hun hond of kat. En ja, je denkt natuurlijk gauw aan de dierenpensions, maar ja, die zitten op een zeker moment ook vol. Ja, zeker. Ja, en vaak ook al maanden van tevoren. Dus ik denk dat het beter is om eigenlijk eerst aan je dier te denken voordat je een vakantie boekt. Wat veel mensen doen, is dat ze de reis of het verblijf al boeken en dan gaan kijken, pas als de vakantie dichterbij komt, wat ze met een huisdier kunnen doen. En dan zijn heel veel pensions zijn al vol. En je hebt natuurlijk dierenpensions en dierenpensions. Daar zit nogal verschil tussen. Absoluut, absoluut. Ja, er zijn die van de oude stempel nog, waar ze een beetje in een soort asielsetting zitten. Maar je hebt ook huiskamersettings. En ja, hoe eerder je erbij bent, hoe meer keuze je hebt ook. En dat het dichterbij kan zijn en dat het gewoon een fijnere plek is voor je hondje. Ja, maar die tweede optie is natuurlijk, dat klinkt veel aantrekkelijker dan dat je, dat is een hele rij, ik ga maar even uit van honden in zo'n hok ziet zitten. Dat is natuurlijk minder leuk. En dan is er ook de huisdierenoppas. Wat is dat? Ja, je hebt een soort initiatieven dat een beetje Airbnb-achtig. Dus dat mensen op dieren passen, op elkaars dieren passen en eventueel op elkaars huis ook. Dus daar kan je via dat soort netwerken kan je vraag en aanbod bij elkaar brengen. Dus dat kan heel goed werken. Maar ik zou wel zo iemand willen kennen of referenties willen hebben of via horen dat goede mensen zijn als ze de zorg voor mijn huisdier op zich nemen. Want? Dat gaat wel eens mis? Nou ja... Nou ja, je huisdier is natuurlijk een volwaardig gezinslid. En die moet het goed hebben. Dus als jij met je gezin, met de rest van het gezin met vakantie gaat, dan moet het voor je huisdier ook fijn zijn. En in heel veel gevallen kan je ze ook meenemen. Als jij een hond hebt of honden en je hebt een vakantie in Nederland of je gaat met de auto weg, dan zou je ook een vakantiebestemming nog zelfs kunnen uitkiezen dat je hond lekker mee kan. Die mensen die zich daarvoor aanbieden, hè, die hebben dus blijkbaar zelf dan geen dieren of zo. Hoe zit dat eigenlijk? Je hebt mensen die het als hobby doen, dus op dieren passen. Soms hebben ze zelf ook wel dieren. Ik bedoel, als je een hond hebt, dan moet je al 4 keer per dag lopen. Dus dan kan je vaak een ander hondje nog wel erbij hebben. En er zijn ook mensen waarvoor dit een soort baan is of een soort bijverdienste. Want ik bedoel, je moet ook niet hebben dat als je terugkomt van vakantie, dat de oppas zegt, nou, ik vond het zo'n leuk hondje, ik hou hem eigenlijk maar gewoon, ik breng hem gewoon niet meer terug. Daar moet je goede afspraken over maken, ja, absoluut. Gebeurt dat wel, ja. Of niet? Nee hoor, nee, dat gebeurt eigenlijk niet. Nee. Oh, oké. Okay. Nee, het is, en ja, kijk, honden die zijn meer op het gezin gericht. Dus als je een hond mee kan nemen, is dat voor een hond eigenlijk hartstikke fijn. Katten doe je in de regel daar geen plezier mee. Dus voor katten, die zou ik ook liever niet naar een pension brengen. Voor katten is het fijnst als die gewoon in hun eigen territorium blijven. Dus dan zou je een oppas voor je kat en je huis, is het fijnst eigenlijk voor katten. Want weet ook wat er gebeurt als de kat van huis is. Ja, dat zeggen ze, hè? Ja, maar een kat van huis ervaart redelijk wat stress. Dat zijn echt territoriumgeoriënteerde dieren. En verandering daarvan vinden ze vervelend. Ze hebben wel aandacht nodig, dus alleen maar voer geven is vaak niet genoeg. Maar iemand in huis is dan voor katten eigenlijk het fijnst. Ja. Wat is eigenlijk het allerbeste voor een dier? Want ja, ik kan me ook zo voorstellen dat als je dan je dier toch eventjes afstaat, in welke vorm het dan ook even is. Maar ja, dat dier mist jou natuurlijk ook, toch? Het dier mist jou ook. De liefde bij dieren gaat ook door de maag en via beweging. Dus als die oppas heel veel leuke dingen met jouw hond doet, dan kunnen dat echt wel vrienden worden. En dan is het voor je hond ook een uitstapje, hoor. Ja. Een clichébeeld is natuurlijk, ja, net als van die kat die van huis is, dat die muizen dansen. Is dat zo'n hond aan een boom gebonden, hè? Gebeurt dat eigenlijk nog? Ja, ja, helaas wel. Ja, ik ben toevallig nu bij het asiel van Amsterdam. En daar heb ik toen mijn hondje ook vandaan gehaald. Dat was in 2006. En die was inderdaad aan een boom vastgebonden. En zo is hij in het asiel terechtgekomen. Ja, ja, het gebeurt, ja, helaas nog steeds. Ja. Bizar, hè? Maar goed, dan komen we, ja, terug bij eigenlijk het begin van het gesprek. U zegt ook van, als je dan een vakantie boekt, denk ook op zijn minst gelijk ook aan, wat gaan we met het huisdier doen? Zeker weten, ja. Ja, nee, ik zou niet lekker met vakantie kunnen als ik geen goed plan voor mijn dier had. Dan maar geen vakantie, zou ik eigenlijk zeggen. Hebt u het zelf al goed geregeld? Ja, mijn hondje nam ik altijd mee, maar die is 17 geworden. Die is er helaas niet meer. En ik heb nu een kat. En die kat die blijft gewoon lekker bij ons thuis. En dan komen vrienden of familie of collega's komen op hem passen. En dat kan je zo leuk maken als je zelf wilde. Kijk, neefjes, nichtjes, buren, vrienden, vriendinnen. Voor hen kan het ook hartstikke fijn zijn om even een week of een paar weken in jouw huis te zitten. In een andere stad, in een andere omgeving. Dus dat kan je hartstikke leuk maken voor iedereen. Denk aan uw dier. Zeker ook als de vakantie in aantocht is. Dat is in ieder geval de duidelijke boodschap van dit gesprek. Hartelijk dank daarvoor, dierenarts Piet Hellemans was dat. Pave me a path to follow, and I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow, if I can make your heart my home. Get it right now. right now? Can I get it right now? Get it right now. Adele was dat. Dan nieuws via de NOS. Driekwart van de middelbare scholen is in de communicatie in de schoolgids onduidelijk over de vrijwilligheid van de ouderbijdrage. Blijkt uit onderzoek van de inspectie van het onderwijs. Sinds 2021 mogen kinderen niet meer uitgesloten worden van activiteiten als de ouders de bijdrage niet kunnen betalen. Inspecteur Mattie Bruins, goedemiddag. Goedemiddag. Waar wordt die ouderbijdrage voor gebruikt? Dat is voor verschillende posten. Eigenlijk zijn er 4 categorieën waar scholen ouders geld voor mogen vragen. Eigenlijk 3, want de eerste categorie dat zijn de kosten die voor school zijn. Dan gaat het om schoolboeken in het VO. De tweede categorie, dat zijn persoonsgebonden middelen. Dus dan kun je denken aan pennen, potloden, gymspullen. De derde categorie, dan gaat het om als scholen zeggen dat het hebben van een laptop of een iPad of een device noodzakelijk is. Dan mogen scholen ouders vragen om zo'n device aan te schaffen. Ze mogen ze daar niet toe verplichten. Mm-hmm. En de vierde categorie, die is eigenlijk de grootste categorie waar ook de meeste onduidelijkheid wel over is. Dan gaat het om extra aanbod, reisjes, huiswerkbegeleiding, noem maar op. Ja. En is er ook iets te zeggen over hoeveel geld dat dan gemiddeld is? Ja, dat is in het VO heel lastig. Dat hangt heel erg af per leerjaar. Zit je in de brugklas of zit je in VWO 6 of VMBO 4? Dus dat hangt ook nog af van het niveau, het leerjaar en vaak ook het vakkenpakket. Omdat er sommige excursies of uitjes vakgebonden zijn. En waarom zijn scholen niet duidelijk over de vrijwilligheid van die bijdrage? Nou, dat was precies onze vraag ook. Dus daarom zijn we vorig jaar ook met het onderzoek gestart. Dus niet alleen kijken naar hoeveel schoolgidsen staat het nou wel of niet duidelijk. Maar we wilden vooral ook weten hoe het dan komt dat het helaas in 3/4 van de schoolgidsen niet duidelijk is. En? Daarover zijn we in gesprek gegaan met verschillende betrokkenen. Dus zowel binnen de scholen, schoolleiders, bestuurders, ouders, leerlingen en ook een aantal belangenvertegenwoordigers. En er komen, die geven eigenlijk een aantal aspecten aan die ertoe leiden dat er toch vaak dwingende teksten in schoolgids wordt gebruikt. Maar ze zijn gewoon bang, denk ik, dat te veel mensen dan zeggen, oh, als het niet per se hoeft, dan betaal ik het gewoon niet. Dat geven scholen inderdaad ook aan. Mooie metafoor is te zeggen, ja, ik ervaar een soort spagaat. Want als je het hebt over de bedoeling van de wet, is heel duidelijk dat alle leerlingen van al het aanbod gebruik zouden moeten kunnen maken, ongeacht de portemonnee van hun ouders. Nou, daar is niemand die in het onderwijs werkt het daarmee oneens. En toch zien we dat het in de communicatie vaak een hele andere toon en boodschap naar voren komt. En het is er ook op gericht dat kinderen niet mogen worden uitgesloten. Gebeurt dat toch wel door dus uitgesloten van de schoolactiviteiten? Nee, dat eigenlijk nauwelijks. Als je het scholen en besturen vraagt, die zeggen ook van als ouders betalingsproblemen hebben en ze bellen ons, dan vinden we daar altijd een oplossing voor. Het is alleen onduidelijk natuurlijk. De ouders die niet durven bellen of leerlingen die aangeven thuis, ik wil me niet mee op schoolreis. Omdat zij weten wat voor spanningen dat thuis met zich mee kan brengen. Als ouders die al moeite hebben om het eten op tafel te krijgen, ook nog eens voor die schoolreis moeten betalen. Ja. Dus die ouders en kinderen die horen of zien wij niet, en scholen en besturen ook niet. Nee. Dank voor de toelichting. Marty Bruins is van de Inspectie voor het Onderwijs. U luistert naar Villa. Een bijzondere vondst in de kunstwereld. Er is een lito opgedoken van Vincent van Gogh. Op 10 mei gaat die lito onder de hamer bij veilinghuizen Burgersdijk en Niermans in Leiden. En Arne Steenkamp is daar de eigenaar. Dag meneer Steenkamp, goedemiddag. Ja, dag, goedemiddag met Arne Steenkamp. Kunt u vertellen wat voor werk dat is van Van Gogh? Van Gogh heeft natuurlijk, iedereen kent Van Gogh van de schilderijen. Maar weinig is bekend dat hij ook in de jaren 1882, 1883 lito's heeft gemaakt. Een negental voorstellingen in totaal, waarvan van in totaal zo'n 50 afdrukken bekend zijn nog. Ja, want dat lito is gedrukt met een steen, begrijp ik in dit geval. Steendruk. En wat is er op deze lito te zien? Dit is een gepensioneerde man die Van Gogh in die jaren vaker als model nam voor zijn voorstellingen. En die meneer was beschikbaar kennelijk en was een goedkoop model voor Van Gogh om te portretteren. En die nam hij als uitgangspunt. Gepensioneerde meneer, die heette Adrianus Jacobus Zuiderland. En die was gedecoreerd, een oorlogsgepensioneerde, zou ik. Die had in de Belgisch-Nederlandse oorlog gevochten. Ja. En die was daarvoor, had daarvoor een medaille gekregen. Die zie je ook op die lito op zijn jasje prijken. En dit is zo bijzonder, omdat hij er maar zo weinig heeft gemaakt, Van Gogh. Van deze lito zijn er wereldwijd maar 3 bekend. Twee zijn er in de collectie van het Van Gogh Museum. En de derde, die was nog in de wereld, zou je kunnen zeggen. Niet in een collectie opgenomen. Het was wel bekend dat hij er was, maar men wist niet waar. En die derde die is dus nu opgedoken. Ja. Weet u ook waar dan? Want hoe is hij bij u terechtgekomen? Hij is hier terechtgekomen door toedoen van Christian Ulenbeck. Die is een handelaar Japanse prenten hier in Leiden. En op een van zijn ritten naar iemand die ook Japanse prenten had, kwam deze Van Gogh boven water. Oh, die stond daar gewoon tussen de Japanse prenten. Ja, nou, het was meer zo van. Men wist wel dat. Precies. Zo. En, kijk hier eens naar. Er was wat ruimte op de muur ontstaan. En die mevrouw die vond het wel handig, want Christian is een lange man. Die kon dus mooi eventjes iets terughangen op de muur. En bij die gelegenheid kwam deze Van Gogh dus boven water. Wat een grappig verhaal hoe dat ineens boven water komt. Wat moet die kosten, meneer Steenkamp? Wij hebben hem in de catalogus geschat op €80.000. Om te beginnen, neem ik aan. Mag meer? Ja, dat is moeilijk altijd om dit soort zaken te waarderen, omdat je eigenlijk geen precedenten vindt. Ja, wordt ook wel nog andere grafiek van Van Gogh af en toe op de markt gebracht. Dat haalt zeer hoge prijzen. Maar wij hebben het. Je moet er een begin aan geven. Ja. Dus wij hebben het op €80.000 hebben we de schatprijs gezet. We horen vast wat er uiteindelijk voor betaald gaat worden. Dank voor de uitleg. Is dus te koop uiteindelijk bij Arne Steenkamp, bij het veilinghuis Burgersdijk en Niermans in Leiden. We gaan de week voor de villa afronden. Dat doen we elke donderdagmiddag met Marcel Hartenveld. Ja, de week is over. Het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Oh, het is mis met kinderen voor kinderen. Tijm en dokter was niet blij met hun uitleg van 4 mei. Wat zonde is, je wilt toch dat ze het goed herinneren. Maar Maar betekent dit dat er meer niet deugt aan al die liedjes uit mijn jeugd? Zijn kinderen dan niet de baas? Is Edwin Rutte Sinterklaas? Krijgt niemand ooit nog tieten? En is niemands naam ooit Haas? Ik denk dat ik ze nooit meer horen wil. Dat ik er geen tijd meer aan verspil. Dan laat ik het liever 2 minuten stil. En als ik daar toch stil zit alleen, herdenk ik de oorlog wel meteen. De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Oh, stations, ze staan veel leeg en dat er zo weinig mee gebeurt, is iets wat de NS betreurt. Maar jouw respons, die helpt daartegen. Stuur de NS een helder plan en ze maken dat station ervan. Misschien een gloednieuwe V&D, een vaccinlab voor het UMC. Of een verstopplaats voor de databank van de KNVB. Ik zat zelf te denken aan een plek waar treinen op tijd gaan. Treinen met veel plek waar je nooit hoeft te staan. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Weekend. Marcel Hartenveld was dat. Ja, inderdaad, morgen Humberto op deze plaats. Wij melden ons dus maandag weer. Sofie, je hebt al zicht op de lijst, hè, voor maandag. Ik zie staan Hans Ouwerkerk. Hij was burgemeester van Lekkerkerk toen die plaats werd getroffen door het eerste en grootste gifschandaal in Nederland. En nog meer moois, ik zou luisteren. Ja, en volgende week is ook Koningsdag. Gaan we ook nog iets bijzonders doen. We gaan mensen in het oranje zonnetje zetten. Maar dat zijn dan mensen, ja, die zich belangeloos inzetten voor andere mensen die ondanks alle wereldleed vrolijk en optimistisch zijn, een goede daad hebben verricht, liefde geven. Nou, maakt eigenlijk niet uit, maar u moet ze dus wel voordragen. Mensen waarvan u zegt, nou, zet ze nou maar eens een keer in het oranje zonnetje. Mail uw verhaal met namen en nummers naar villavdb@omroepmax.nl. U kunt ook reageren via de NPO Radio 1-app. En dan zorgen wij dat die mensen op Koningsdag in het oranje zonnetje worden gezet. Met iets moois, dat beloof ik er ook vast bij. En dan zometeen op deze zender Geld of Je Leven. Commerciële huisartsketens die nemen steeds meer praktijken over. Gisteren werd zo'n keten op de vingers getikt door de inspectie. Moet je je dus zorgen maken als jouw huisarts zich ineens aansluit bij zo'n club. Daarover gaat het komend half uur hier op NPO Radio 1 in Geld of Je Leven. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Met de Raymond Waterontharder is kalkaanslag verleden tijd. Laat je verrassen op RaymondWaterontharders.nl. Piano Biennale. Van 19 tot en met 23 april staat de Piano Centraal in Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen. 5 dagen vol muziek, theater, dans en expositie. Free the piano. Bestel je kaarten via pianobiennale.com. Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu, 15 maanden gratis. Hey.